www.attableeg.com, the reviver of Iman. उसके बाद चाय पीने का मामूल रहता है, उसके बाद ये शुरू होता है। बिल्कुल ही सही हो गया आज। मैं तो वह मुकमान में भी नहीं था, इन्होंने बताया नहीं था मुझे ये करना है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मामूल जो महीनों से चल रहा था वो आज यहाँ भी कायम रहा। अल्लाह का शुक्र है। और जहन में ये आयत आई, आयत भर के एक आयत का टुकड़ा ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया है तालीम तरबियत का सिलसिला अखीर तक जारी रखा अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की तालीम का उनकी तरबियत का सिलसिला अखीर तक जारी रहा। चुनाचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआनदीन की वजह से, मुखालफीन की वजह से ज़रा नरम हो जाते थे, क्या होगा, नाउम्मीद से हो जाते थे, मायूस हो जाते थे। अल्लाह ताला तसल्ली भी देता रहता था, उसी में से एक ये भी कि ये सब दुश्मन हैं, ये तो आपकी अदावत करेंगी, दुश्मनों से उम्मीद ही क्यों आप रखते हैं, खैर खाएगी। दुश्मन है, दुश्मनी पर आमादा है और कभी आपको चैन से बैठने की सही नहीं करेंगे, इरादा भी नहीं करेंगे। आपके सामने मोमिनीन मौजूद हैं, मुहिब्बीन मौजूद हैं, मुखलिसीन मौजूद हैं, उन्हीं से दिल लगाइए, इनसे नाउम्मीद हो जाइए, उम्मीद को मुनक़ता कीजिए, सब उम्मीद इन मुखलिसीन के से लगाइए और इन्हीं पर मेहनत कीजिए, इन्हीं को सुधारिए, इन्हीं को संवारिए। आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ इसकी है, अरे वो लोग उनसे हम निपट लेंगे। मुदक्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़ुल मोमिनीन, आप तस्कीर का काम करते रहिए, सुने या न सुने ये लोग, मोमिनीन तो सुनेंगे, आपके मुखलिस हैं, मुहिब हैं, आपके जहाँ पसीना बहेगा ये खून बहाने के लिए तैयार है। इस तरह अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्ली देते थे, कठिन वक्त था, सख्त वक्त था, मगर अल्लाह ताला उसके साथ साथ तसल्ली के मज़ामीन भी सुनाते रहते थे। वज़क्किर, आप तस्कीर किया कीजिए, याद दहानी, आप आखिरत की याद दहानी कराना है, उसमें लगे रहिए। मुदक्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़ुल मोमिनीन, मोमिनीन को नफ़ा होगा, आप जो कुछ फरमाएंगे दिल से इसको सुनेंगे, अदर करेंगे, इससे तसल्ली हासिल कीजिए। अगर दुश्मन हैं तो दोस्त भी तो है आपके, अहबाब जो हाजरन बादा चे हाजतस, जब अहबाब हाजिर हैं तो दुश्मनों की फिक्र में क्यों है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तस्कीर किया कीजिए, आखिरत की तस्कीर। वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़ुल मोमिनीन, याद दहानी आपका काम है, जो लोग उसको मान लें उनकी सआदत है, नहीं मानते तो उनके लिए जहन्नम तैयार है। ये तमाम मोमिनीन के लिए, मुज़क्किरीन के लिए, मुबल्लिगीन के लिए इसमें बहुत बड़ा तसल्ली का सामान है और गौर करने का भी मकाम है। गौर करने का ये मकाम है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आप तस्कीर किया कि ये तस्कीर का नफ़ा मोमिनीन को होगा, इस वजह से मोमिनीन को देखना चाहिए कि इस तस्कीर का नफ़ा हम पर हो रहा है या नहीं। अल्लाह माशाल्लाह ने बहुत बड़े आदमी हैं। तस्कीर का नफ़ा मोमिनीन को ज़रूर होता है, تو یہ امتحان والی بھی آیت ہے مومنین کے لیے کہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تذکیر کیجئے, مومنین کو نفع ہوگا. اس وجہ سے تذکیر کے وقت اور واعظ کے وقت, بیان کے وقت آدمی کو اپنے دل کی طرف بھی نگاہ رکھنا چاہیے کہ جو تذکیر ہو رہی ہے مجھ کو اس کا نفع ہو رہا ہے یا نہیں. لکھا علامہ شارانی نے غالبت اپنے ایمان کے جائزہ لینے کے لیے بہترین آیت ہے یہ. اگر تذکیر کا نفع ہو رہا ہے, اثر ہو رہا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے دل میں ایمان ہے. اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو اپنی خیر بناؤ, اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ کو ایمان کی دولت سے نوازے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے لیے دعا فرما رہے ہیں, ایمان کے بقا کے لیے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد و یقینا لیس بعدہ کفر و رحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ, ہم ایسے ایمان کو چاہتے ہیں کہ بھائی ارتداد نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. نبی سے بلکہ کون عمل کرنے والا ہے آیات پر؟ جو ایمان کی علامت یہ ہوئی کہ تذکر ہو, نفع ہو, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے. اے اللہ, میں ایمان کی دعا کرتا ہوں کہ ایمان پہ میں ثابت قدم رہوں. اتنی بڑی بات. اسی پر آپ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب کو ڈر رہتا ہے گناہ کا, ہم لوگوں کو ڈر رہتا ہے کفر کا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں, اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد. اے اللہ, ایسا ایمان چاہتا ہے کہ وہ ارتداد نہ ہو. ہم نے خود سنا ایک ارتداد ایمانی ہوتا ہے, ایک ارتداد عملی بھی ہوتا ہے. ایک صاحب داڑھی رکھے ہوئے تھے حضرت کے زمانے میں, دیکھا داڑھی نہیں, بہت ناراض, کہا یہ بھی ارتداد ہے, عملی ارتداد ہے. داڑھی رکھ کر کے اس کو مٹا دینا, یہ ارتداد عملی ہے, اس سے بھی بچو. ارتداد یہ بھی, کوئی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں یہیں چھوڑ دیا, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بڑھو آگے, پیچھے نہ ہو. بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کون زیادہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بھی خوف زدہ. میں نے کہا کہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ آخر تک رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کافی نہیں ہوئے, ہم کافی ہیں اپنی اصلاح سے. تو تھوڑا سا وظیفہ پڑھ لیا, حالات کچھ پیدا ہوئے, غافل ہو گیا. غافل نہ ہو. غافل ادھر ہوا نہیں, اسے ادھر ڈسا نہیں. غافل جہاں ہوئے اسے ڈسا. یہ سانپ ہے نفس. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ منی اسألک ایمان لا یرتد و یقین اللہ سے بعد ہو کفر و رحمتا انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. یہ تین جز کی دعا ہے, لیکن مجھ کو حضرت نے کہا تھا کہ یہ دعا پڑھا کرو, اللہ امین اثر رحمتن والی. دونوں کو نہیں کہا, ارے کہ دونوں کی دعا ہے. اللہ امین اثر کے ایمان, پوری دعا یہ ہے, اللہ امین اثر کے ایمان لا یرتد و یقین اللہ سے بعدہ کفر و رحمتن انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ, ہم شرف کرامت دین دنیا دونوں جگہ چاہتے ہیں, تو خاص طور سے اس جز کو اس کو بتلائے گی پڑھا لو. لیکن اس سے پہلے یہ, اللہ امین اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لرزا و ترسا رہتے تھے, جمعہ کے دن ڈر جاتے تھے, کوئی چیز ایسی علامت آئی تھی ڈر جاتے تھے, یہ طبعی خوف تھا ان کا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ایمان کے متعلق یہ فرما رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, تو ہم شما کو کتنا کرنا چاہیے. ایمان کی تجدید جد دے دو, ایمان کو بکلمت لا الہ الا اللہ. ایمان مل گیا ہے تو اس کو باقی رکھنے کی فکر کرو. کوئی مشین مل جاتی ہے, اس کو باقی رکھنے کے لیے پوچھ تاچھ کرتے ہیں, غرض نہ بیٹھے. یہ ایمان کا, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو سو مرتبہ استغفار فرماتے تھے. کہا میرے قلب پر بھی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی دور کرنے کے لیے میں استغفار کرتا ہوں. طریق مولانا یہی ہے, طریق. طریق خدا یہی ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. معمولی مشین کی حفاظت کی ضرورت ہے، تو ایمان جو اللہ نے دیا ہے اس کی کتنی ضرورت ہے. اسی بنا پر صحابہ کرام فرماتے تھے، بخاری شریف میں قول ہے، اجلس بنا نومن و سعادر، بیٹھے تھوڑی دیر ایمان تازہ کریں، آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائیں رخ دلدار کی باتیں کریں، اس کی بھی ضرورت ہے. ماں ہر چکھا دیں فراموش کر دیں، اللہ حدیث یار کی تکرار میں گنے. ہمارے بزرگوں نے پر عمل کیا ہے، وہ صحابہ کا قول ہے، اجلس بنا نو میرے ساتھ ہے. مجلس اس سے ثابت ہے نا اجلس کے لفظ سے، کہ مجلس بھی ضروری ہے اصلاح کے لیے. ایک لڑکا تھا، میں جا رہا تھا اپنے مدرسے میں، کہا کہ مولانا آپ کا مجلس ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہوتی ہے بھائی، اتنا بڑا آٹھ بجے ہوتی ہے بھائی. تو آیا وہ، کہا کچھ مجھ کو بھی اجازت ہے مجلس میں پڑھنے کی؟ میں نے کہا یہ کیا لڑکا کیسا ہے؟ وہ شیعہ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ مجلس ہوتی ہی نہیں سواسیوں کے. میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو مجلس ہونے کا نتیجہ یہ ہے، لوگوں سے کہا مجلس کا نام زندہ رکھو. لوگوں سے کہا میں نے کہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ مجلس ہم ہی لوگ کرتے ہیں، بزرگوں کی مجلس کو زندہ رکھو، دین قائم رہے گا ان شاء اللہ. بنا نو میرو ساتھ تھوڑی دیر ایمان تازہ کریں. ہمارے صحابہ کرام ایمان تازہ کرتے تھے، جددو ایمان کم بکلمہ، تجدید کرو بے ایمان کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے. سو مرتبہ پڑھ لے آدمی، دس مرتبہ پڑھ لے، ان شاء اللہ العزیز اس کلمے کے اندر بڑی تسلی ہے. اس میں نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے، لا الہ نکال کے پھینک دیا، جتنی چیزیں پریشانیاں ہیں دور کرو، الا اللہ سے اس کو سنوار دو، قلب کو آباد کرو، لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق بنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام کو فرماتے رہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، درود شریف پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ. آیا حدیثوں میں آیا بخاری کے عقیر حدیث ہے، کلمتان حبیبتان عند رحم، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، اور کیا حبیبتان ثقیلتان فی میزان، خفیفتان اللسانی بھی ہے، زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں. آخر کوئی بات ہی کہ امام بخاری نے اس حدیث پر ختم کیا ہے، عمل کی طرح ابھارا ہے. یہ دو کلمے آسان ہیں لیکن اس کا نتیجہ بہت سمرا، بہت وسیع ہے. میں نے پہلے آیا تھا، میں نے اس پر بیان کیا تھا کہ بخاری شریف نے جب ختم کیا ہے تو معلوم ہوا کہ محتم بھی شان کلمہ ہے، اس کو عمل میں لانا چاہیے. میں نے عورتوں سے کہا کم سے کم اس کو لے کر کے جاؤ تم جامعہ سے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. بہرحال تذکیر بہت بڑی چیز ہے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اس میں آتے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یاد دلایا کریں آخرت کو. حضرت مولانا نے کتاب کو ترجمہ کیا کیا دوسرے عبد العباس صاحب نے، لیکن مولانا کا اس میں دخل تھا، ایثار آخرت. جی عبداللہ ابن مبارک کے مسند ہے، اس کا نام ایثار آخرت ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ ایثار آخرت. ہاں جی بل تو سرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیر و ابقا ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. کیا ایثار آخرت نام ہی بہت اچھا ہے، ایثار آخرت. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو جزائے خیر دے، ایسی ایسی کتابوں کو لکھا انہوں نے، ہمارے لیے آخرت کا سامان ہی کر کے گئے ہیں، آخرت کا سامان. عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ بھی مولانا نے لکھا اس مقدمے میں، غالباً تشریف لے گئے کسی پانی کے گھاٹ پر، تو وہاں لائن لگی تھی پانی کے لیے. حضرت عبداللہ ابن مبارک لائن میں لگے پانی کے لیے، جبکہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ایک دفعہ ان کو چھینک آئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، لوگوں نے کہا یرحمک اللہ، ڈر گیا بادشاہ کی کوئی کیسا شور ہو گیا، یہ اتنے بڑے لوگ اتنا مان دیتے. لیکن اپنے نفس کی حقیقت کو ڈھونڈتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک اسی لائق ہے کہ لائن پہ لگے, میرا کوئی درجہ نہیں, تواضع ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو معرفت دی تھی اپنے نفس کی, من عرف نفسہ عرف ربہ, جو اپنے نفس کو پہچانے لگا وہ اپنے رب کو پہچانے. ہمیشہ فکر میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے نفس کی اصلاح کے فکر میں رہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پار کر لیا, پار کر لگا لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریقے پر, ان کے سیرت پر رہنے کی توفیق تواضع ان کے ساتھ. بہرحال مذکر فإن نزدیک, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں آپ تذکیر کیا کیجیے, آپ ان دشمنوں کے مخالفوں کے فکر میں نہ پڑھیے, کچھ نہیں کر سکتے آپ کا, ٹھیک ہے, ہم آپ کے معین ہیں, ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں, آپ کو جو کام دیا گیا وہ کرتے رہیے. مذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین. حضرت مولانا نے آپ نے جا کریم الدین پورے کا بہت بزرتی ہوئی جگہ, وہاں اس پہ بات فرمایا وہاں بھی رحمت آدمی نے, اس میں ایک نقطہ بیان کیا وہ سنانا مجھے. ہم یہ سمجھتے ہیں مذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, آپ تذکیر کیا کیجیے جو سننے والے ان کو ضرور نفع ہوگا. مولانا نے یہ کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے, تذکیر کرنے والوں کو بھی اپنی اصلاح کی فکر رکھنی چاہیے. یہاں تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو اپنی اصلاح کی فکر, تو وہاں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اب ہم مخاطب ہو رہے ہیں تو اپنی اصلاح کی بھی ہم کو فکر رکھنی چاہیے. تذکیر صحیح معنی میں ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, وہاں اس آئے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی تذکیر کر رہا ہے, آپ اپنے کو دیکھیے کہ آپ اس کا اثر لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں. دوسری بار نقطے کی یہ بیان فرمائی کہ مذکر کو جس کو تذکیر کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے اندر بھی صلاحیت تذکیر کی ہے یا نہیں ہے, اپنی اصلاح کی پیش بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی اصلاح کی بھی فکر کرے, بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نبی جب محتاج ہے ان المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وأبتهل إليك ابتهال المذنب ذمیر, کہ اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں. نبی تو یہ کہہ رہا ہے, نبی یہ کہہ رہا ہے, خدا یہ کہہ رہا ہے تذکیر کیجیے, آپ کچھ ڈریے نہیں. نبی یہ نہیں کہ مجھ کو خدا نے یہ کہہ دیا میں جو چاہوں کروں, نہیں نہیں, وہ تو اور جھکتا ہے, اور جھکتا ہے. نبی کی شان یہی ہے, نبی کیا کہہ رہا ہے, ان المعترف بالذنب اسألک مسألۃ المسکین وأبتهل إليك ابتهال المذنب ذمیر, میں تو خود گر رہا ہوں. اللہ کے دربار میں جب نبی آتا ہے تو اپنے کو فنا کر کے آتا ہے, کوئی درجہ ہمارا نہیں, اللہ بڑھاتا ہے وہ گھٹاتا ہے اپنے کو. اس بنا پر میں دوستو مذکر فإن ذکر تنفع, ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کی ضرورت ہے, ہم فارغ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس کام میں لگائے رکھے, لگائے رکھے. یہ بہت بڑی بہت بڑا رشتہ ہے اور بہت بڑا سلسلہ ہے, مبارک سلسلہ ہے. ہمارے بزرگوں کو اس کی فکر رہی ہے, اس چیز کو باقی رکھنے کی فکر رکھی. ہم لوگ اس چیز میں تھے, حضرت مولانا پیر محمد صاحب کو پہنچانے گئے تھے الہ آباد کی چیز پر, گاڑی لیٹ تھی, بات کر رہے تھے, اتنے میں ایک آدمی آیا, سلام کیا, بیٹھ گیا. مولانا آئے تھے تعجب سے کہا کہ دیکھو اس زمانے میں ہم لوگ کو کوئی اچھا سمجھ کے آگے بڑھ جائے یہی اس کی مہربانی ہے. کون مولیوں پوچھتا ہے, ہم جو تھے پہنچا پانچ دس آدمی تھے. فرمایا اتنا خوش ہوئے کا اللہ, اتنے ان بزرگوں کی تھی نظر پر, یہ ہم لوگ کو دیکھ کر کے اچھا سمجھ کے آگے بیٹھ گیا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی ہماری ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بھی توفیق دے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے علی ایک آدمی کو ہدایت اگر ہو جائے تو ہمارے نام سے اس کو بہتر سمجھو. بہت بڑی بات, حدیثوں کا استحضار, آیات کا استحضار, بہت بڑی بات ہے. ایک دفعہ حضرت مولانا تشریف لے گئے, وہاں محمد احمد صاحب کے ہیں, حضرت کے ہیں جاتے ہی تھے, وہاں شاہ وسیع اللہ صاحب کے ہیں, ان کے یہاں سے کئی کئی دن رہتے تھے. جانے لگے تو فرمایا کہ مولانا اب آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. مولانا کی ایک حدیث کی بھی اہمیت ہے, تب تو یہ فرمایا, کوئی خاص حدیث سے تشریف نہیں لائے تو یہ فاتح ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو ہمارا یہ سلسلہ کسی نہ کسی درجے موجود ہے, بہت غنیمت ہے, بہت غنیمت ہے. بہت سے لوگوں کو کچھ سننے سنانے کا موقع بھی نہیں ملتا. ماشاء اللہ صاحب کا عجیب معاملہ تھا. فرماتے تھے دیکھو میں تم لوگوں کو ناشتہ کراؤں گا. ہم لوگ سوچتے تھے یہ ناشتہ ہوگا, جلیبی کچھ منگائیں گے عمدہ عمدہ. تو ایک حدیث سناتے تھے, اب ہم لوگ منتظر تھے کہ ابھی تو ناشتہ آیا نہیں. تو فرماتے یہ ناشتہ کم ہے, میں نے تم لوگوں کو ایک حدیث سنا دیا. امام نے اتنی قدر تھی حدیث پاک, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اپنے دین کی قدر کی, اپنے قدر جتنا یہاں دین کی طرف متوجہ ہوں گے اللہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے. اس بنا پر اپنی بھی فکر کرنی ہے اور دوسروں کی بھی اس فکر کرنی ہے. ہم لوگ لندن میں تھے تو وہاں اس پیسہ بھوٹا تھے, بڑے بڑے محدث لوگ ہیں, کیونکہ وہاں وظائف تو ملتے ہی ہیں. چائے سے کھاتا ہے آدمی, جو رانی کھاتی ہے وہی معمولی آدمی کھاتا ہے چائے سے. مجھ سے خود کہا مولانا کہ دیکھیے مولانا پاکستان ہندوستان سے کتنے محدثین آتے ہیں, لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا کہ تین حدیث سنا دیا کرے کسی کو. معلوم ہوا کہ عالم کی شان سے یہ بات ہے, اسے اپنی ہی فکر نہیں بلکہ کچھ نہ ہو حدیث ہی سنا دی. جو کام ہو رہا ہے وہ تو ہونے دو, اپنے طور سے بھی تو کچھ کرو, وہ نہیں وہ کرو نہ یہ کرو, نہیں اللہ اپنی فکر بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی فکر پیدا فرمائے کہ اصلاح کریں اور آخرت یہاں شاد کام ہوں. علامہ ابن تیمیہ بڑے آدمی ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں, اشراق ہوتے ضرور بیٹھتے تھے وہ, اور فرماتے تھے کہ ہادی غدوتی, یہ میرا ناشتہ ہے. اب صوفیوں کو صوفی نہیں, صوفی معمولی ہے, کہتے ہادی غدوتی, یہ میرا ناشتہ ہے. جب یہ میں نہیں کرتا تو اپنے بدن میں میں زور محسوس کرتا ہوں. عشاء کی نماز, یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اکابر اختیار کیا اپنے کو بچانے کے لیے, حفاظت کے لیے. اپنی حفاظت ضروری ہے, اپنی حفاظت اللہ کے ذکر سے ہوگی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح آدمی کو ذکر کی ضرورت ہے. ذکر سے تریب آتی ہے, قوت آتی ہے. اللہ کا ذکر, ولا ذکر اللہ اکبر, تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. صبح شام تھوڑا بہت کچھ کچھ کر ہی لینا چاہیے, اس سے قوت آتی ہے اور انشاءاللہ قوت باقی رہے گی, یہی عادت رہے گی تو وہاں بھی تم پڑھ لو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دے. ابھی سلسلہ تھا, ایک نکاح میں ہم لوگ گئے تھے, بہت بڑا بہت بڑا مجمع تھا. ہم نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. میں نے کہا نکاح کوئی پڑھا نہیں, میں تو کچھ بیان کروں گا. اللہ کا شکر ہے مجھے بہت ہی اچھا رہا, پڑھتے لڑتے ہوا کر. میں نے نکاح کے بدلے کوئی آیت نہیں پڑھی, میں نے والا اثر پڑھا پوری سورہ والا اثر. ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں نے کہا دیکھو یہ وہ سورہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے, اتنی اہمیت اس کی ہے. اس وجہ سے میں سنا رہا ہوں تم لوگوں کو. پہلا سنایا میں نے, بہت متاثر ہوئے, بہت لوگ متاثر ہوئے, میں بھی متاثر ہوا ہے. یہ وہ سورہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ نہ نادر ہوتا, صرف یہ سورہ نادر ہوتی ہے اصلاح کے لیے کافی. میں نے کہا باراتیوں سے کہا, میں نے کہ یہ چیزیں سنو, اس پر عمل کرو تاکہ مسلمان ہو, مسلمانوں کی صورت شکل بناؤ اور کچھ اعمال اختیار کرو. انشاءاللہ العزیز ہم لوگوں کا بھی بیڑا پار ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو تو فرمایا, اسی کے توسط سے علماء کی ذمہ داری ہے کہ دین کی باتیں پہنچایا کریں. انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے تمہاری بھی اصلاح ہوگی اور اس کا نور سارے عالم میں شائع ہو جائے گا. سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی صرف اپنے تک چیز کو نہ رکھو. بھائی صحابہ نے دل میں بات آئی تبھی تو ایک دوسرے کو سناتے تھے, تو ہمارے اندر بھی تو جائیے اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے. بہرحال والآفسرین نے صاحب بیان کیا, لوگ بہت خوش ہوئے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق برامد کرے. خود اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی کرنی چاہیے. ہاں تو اسے اپنی اولاد تو ایک پر کل میں نے ایک حدیث دیکھی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر خود عمل کرتے تھے اور صحابہ کو بھی متوجہ کرتے تھے کہ تم لوگ بھی اس پر عمل کرو. میں نے اس پر بیان کیا ہے, دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی فکر, اپنے شاگردوں کی فکر, معیدین کی فکر ہونی چاہیے. یہ لوگ بھی کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, یہ اجتماع بھی جو ہو اس میں اسی فکر کو لیے ہوئے ہو, ان شاء اللہ العزیز جو باتیں ہم سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, مومنین کو نفع ہوگا. یہ ایک معیار ہے اپنے ایمان کو جانچنے کی کہ تذکیر اور وعظ اور بیان میں دیکھو کہ میرے دل پر تو اثر ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, نہیں ہو رہا تو فکر کرو اپنے ایمان کی. اللہ مشاہدہ نے لکھا ہے کہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو سوچو یا تو ایمان بالکل نہیں ہے یا ایمان ضعیف ہے جس کو قوت دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. برابر یہ ہوتا ہے شاید اتنی دیر نہ ہوا ہو, برابر یہ ہو رہا ہے اور بہت نصیب بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کرنے کی. کبھی کبھی یوں تو بیان تو کرتے ہی رہا ہمیشہ, لیکن یہ ایک سلسلہ اس طرح ہو گیا ہے. بہت دور سے لوگ آتے ہیں باقاعدہ, بھائی چائے پیتے, میرے کو یہی سلسلہ رہا, کچھ پڑھ کر کے چائے پیو پھر بس سنو, پھر من ہی ملتا ہوتا بس یہاں روانہ ہو جاؤ جلدی سے بیٹھو, نہیں اس پر بات چیت نہیں ہوگی. بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. یہ سلسلہ بھی جاری, کل تو ناگا ہو گیا تھا, آج پھر جاری ہو گیا. مجھے اس کی خوشی ہوئی کہ اچھا میرے ذہن میں بالکل ہی نہیں تھا, بالکل نہیں, انہوں نے کہا بھی نہیں تھا, لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ ایک سلسلہ جو میرا معمول چلا رہا تھا الحمدللہ یہاں پورا. اب یہاں پورا نہ ہو تو اور کہاں ہوتا, ہونا ہی چاہیے تھا یہاں پر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کی, میرے بچوں کو بھی, متعلقین کو بھی, سب کو. بس مرشد اگر یہ چیز حاصل ہو گئی, مراد حاصل ہو, سب کچھ کر لیا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا اسے دیکھا اسے دیکھا, گجرات کے لوگوں کو بہت شعر پسند ہے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا بنا دیں. دل اگر لگا ہوا ہے وہاں, ہم آخرت ہی کے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک عورت گزری, ویسے فرمایا کہ دیکھو یہ ایسی ہے لیکن یہ جنتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اخلاق کی اصلاح کی. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے, میں ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لیا کرو, بہت بڑے آدمی معلوم ہے ہر وقت روبی میں رہتے رہے جلا رہے نہیں, بہت بہت ہی پستی, بہت ہی شکست لگی. ارے میاں جنت کے لیے سوال تو کر لیا کرو. اللہ منی اسلو کر جنت و ما قرب الیہ من قولی عمل, اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں ہر اس عمل, ہر اس قول کا جو جنت کے قریب کر دے. فرماتے تھے جنت بھی خوش ہو جائے گی جب تم یہ سوال کرو, جنت بھی خوش ہو جائے گی اور دوزخ سے پناہ مانگے تو دوزخ بھی خوش ہوگی کہ ہم سے ڈرتا ہے. فرماتے دیکھو دیکھو پولیس والے کھڑے رہتے ہیں چوراہے پر, खड़े रहते हैं, रक्षे पर दो आदमी जा रहे थे, तीन आदमी पहुंच जाते हैं, तो दूर से एक उतर जाता है, हालांकि पुलिस वाला देखता रहता है। तो पुलिस वाला इस बिना पर नहीं टोकता कि हमसे डर गया, इस बिना पर कानून की बात किया, इस बिना पर। तो अल्लाह से डरो, अल्लाह डर के देखे तुम्हारी मुकबरत करेगा। अल्लाह जहन्नम भी खुश हो जाएगी। अल्लाह मैंने अऊज़ु बिक मिन नार वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलि अमल, ए अल्लाह मैं जहन्नम से पनाह मांगता हूँ और हर उस अमल से जो जहन्नम के करीब करे। जहन्नम खुश होती है अपने से पनाह मांगते हुए। बहरहाल ये सब तालीमात हैं हमारे बुजुर्गों की, अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक दे। फरमाते थे, मैंने कल भी बताया था, बहुत फरमाते कि देखो खानकाह के लोगों को बुलाया और फरमाया कि देखो मेरे लिए दुआ किया करो, अल्लाह मिनी अस्सलुका ईशतन लकीयतन व मीतन सबीयतन व मरदन गैर मुखदिम वला फादे। या अल्लाह मैं खुशगवार ज़िंदगी चाहता हूँ और मौत ढंग की चाहता हूँ और लौटना इज्जत के साथ चाहता हूँ। और ये दुआ बहुत फरमाते थे, कई की मतलब पढ़ लिया करो, ये भी फरमा कई की मतलब पढ़ो। اللهم اجعل اول هذا النهار صلاح واوسطه فلاح واخره نجاح۔ حضرت حالی کہتے تھے جب میں یہ دعا پڑھ لیتا ہوں بس قوی ہو جاتا ہوں۔ اللهم اجعل اول هذا النهار صلاح واوسطه فلاح واخره نجاح، صلاح فلاح نجاح۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کی توفیق برحمت فرمائے۔ خاص عمل کیا تھا؟ دعا کرتا ہے، لجاجت، مناجات۔ بندہ اسی لیے آیا ہے تاکہ اپنی بے بسی کے اظہار کرے اور اللہ کی طرف سے انعام پا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیق دعا کیجیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جگہ خیر برحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ گھر کو بھی آباد، گھر والوں کو بھی آباد رکھے۔ دین مسلم پر پورے الحمد للہ ملک ہی ہے جو ہے، مطلب یہ سب شہر جو ہیں جس میں اللہ کا یہ قابل مبارکباد، ان شاء اللہ اس سب کی حفاظت اس کی برکت سے ہوتی رہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیہ والدوام العافیہ والشکر علی العافیہ، اللهم اني اسالك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي هواني على الناس۔ اللہ تعالی ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، آپ خاص معاملہ ہمارے ساتھ فرمائیے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ تمام فتنے جو ظاہری ہیں اور باطنی ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالی ہر کسی بھی خیر اور بھلائی سے ہم میں، ہمارے ذریت میں، بلکہ تمام قیامت تک جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کو اسلام پر، ایمان پر دائم و قائم رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔